اِذَنْ يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ اَشَدُّ اِنَّ اللّٰهِ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ جَنْيَةً. Aman yarabbim. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki, bir dirhem riba, bir dirhem faiz ki kişi onu bile bile yiyor, kişinin bile bile yemiş olduğu bir dirhemlik riba Allah indinde 36 tane zinadan daha şiddetlidir. Hadi bakalım. Ye bakalım. Neden? Bak, Müslümanlık ne kadar yüksek, ne kadar ulvi, ne kadar insan haklarına saygılı, ne kadar hakkaniyetli. Kimsenin bedavadan, beleşten bir şey kazanmasını istemiyor. Herkes alnının teriyle, bileğinin, pazusunun gücüyle hak ederek kazansın istiyor. Birisi benim sermayem var, koyarım parayı, ötekiler çalıştığı kadar çalışsın, ben de paramın faizini alırım, oturduğum yerde yastığa yaslanmışken param artar. Bunu istemiyor İslamiyet. Herkes helal yesin diyor. İşçinin alnının teri kurumadan parasını ver diyor patrona. Bekletme diyor. Ondan sonra dilenen bir kimseye demiş ki, git şuradan bir ip al, dağdan odun topla, çalı topla, getir sat, insanın elinin emeğiyle geçirmesi dilenmekten şu kadar daha hayırlıdır diye çalışmayı tavsiye ediyor. Onun için bizim büyüklerimiz, peygamberlerden de var ya, Davud Aleyhisselam demirciymiş, falanca şöyleymiş filan de böyle. Hep duyuyoruz büyük zatları. İş yaparlarmış. Yani mesela Ahmed-i Yesevi Kuddise Sırrı Hazretleri kaşık yontarmış. Kaşık yaparmış. Eşeğinin kenarına iki tane küpe bağlamış, sepet bağlamış. Kaşıkları onun içine gönderip koyarmış. Deh edermiş eşeği. Eşek pazara gidermiş. Kaşık almak isteyen insanlar gelirlermiş, beğendikleri kaşığı alırlarmış, bir para bırakırlarmış oraya. Elinin emeğiyle geçiriyor. Onu da tabii yine hayra sarf edermiş. Ne diyor Yunus Emre? Dürüş, kazan, ye, yedir, bir gönül ele getir, bin Kabe'den gerilettir, bir gönül imareti. Dürüş, yani gayret et, çalış. Kazan, ye ve yedir. Helalden kazan, kendin de ye, elhamdülillah. Helal, yersin kendi kazanları, bir de yedir başkasına. Bak hocamız Mustafa Feyzi Efendi'nin, hocamın hocası Mustafa Feyzi Efendi'nin bahsi geçti sabahleyin. Onun kardeşi Tekirdağ'da müftüymüş. Evlerine kiracı olmuş da bu hadiseyi bana anlatan hacı abimiz. Diyor ki kapısı var kenarda çivilenmiş. Allah Allah, bu tarafta odanın kapısı var. Neden bir de bu bahçe tarafına doğru bir kapı var burada diye merak ederdim diyor. Araştırdım öğrendim. O zat-ı muhterem sofrasına misafir olmadan, getirmeden yemek yemiş. Misafir olmazsa ne yapardı diye sormuşlar. Hanları dolaşırmış o zamanın otellerini, adamını gönderirmiş. İlle oradan bir işçi, bir yolcu bulup sofrasına ille bir misafir alırmış. Cömertlik, yani cimrilikle hiçbir şey hasıl olmaz. Muhakkak Müslüman cömert olacak. Onun için bedavadan kazanmak yok. Bedavadan durduğu yerden ötekisi çalışsın, çabalasın, sen otur ye. Öyle şey olur mu? Onun için riba yasak, faiz yasak. Onun için diyor ki bir insanın bir kamçı miktarı yeri, araziyi gasp etmesi, cehennemden yerini hazırlasın öyle kimse diyor. Arazi gasp etmek de yok. Kimsenin arazisinden izni olmadan bile geçemesin adamı. Ne kadar bak hukuka saygılı insanların haklarına saygılı Müslümanlar. Elhamdülillah. Çok şükür Mevlamıza ki bizi Müslüman yaratmış. Ya bir de başka batıl yollarda olsaydık. Acaba bu aklıyla, bu akılıyla, bu da bir minik hak yolu. Çok şükür. Elhamdülillah ala nimetil İslam ve ala tevfikil iman ve ala hidayetil rahman. İmanımıza Allah'ın hidayetine hamdü senalar olsun. Dirhamun raculi yunfikuhu fi sıhhatihi hayrun min itki rakabetin inde merti. Ebu Hüreyre radıyallahu anh naklediyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuş. Bir adamın sıhhatli iken sağken, salim iken infak ettiği, sadaka olarak verdiği bir dirhem para, ölümü hastalığında bir köle azat etmesinden daha hayırlıdır. Şimdi insanın bir sıhhat hali var. Geziyor, çalışıyor, para kazanıyor, emeli var, ümidi var ki ben daha çok yaşarım diye. Evlatları için uğraşıyor, ailesi için uğraşıyor bile. Bu esnada çıkartıp bir dirhem vermesi, ölüm döşeğine yakalanmış, artık ölmek üzere hayır yapıyor yatakta. Hadi köle azat ettim, şunu verdim, şunu şuraya verdim, bunu buraya verdim. O zaman bir köle azat etmekten sıhhatli halde bir dirhem vermesi daha hayırlı. Çünkü o ölüm döşeğindeki artık, evet her ne kadar sen ölmedin, senin gibi görünüyor ama mirasçıların o zamana kadar harcamadın, biraz sonra mirasçıların hakkı olacak, savuruyorsun artık. Fakirlikten korktuğun zaman, yaşamayı ümit ettiğin zaman verdiğin kıymetli oluyor. O Allah rızası için oluyor. Ötekisi nasıl olsa biliyorsun, faydalanamayacaksın, elinden çıkacağını anladın, o zaman veriyorsun. O kıymetli değil. En son anda kıymetli değil. En son andaki iman bile. Firavun, Musa aleyhisselam kovaladı. Suyun içinde boğulacağı zaman hatta izâ etrekehum zarakukâle, tam boğulma geldiği zaman, boğulma vakti geldiği zaman dedi ki la ilahe illellezî âmenetbihî benû İsrail. Beni İsrail'in inandığı Allah'tan gayri bir mabut olmadığına iman ettim dedi. Ama iş işten geçti. Tam yes halinde, tam artık biliyor, ölüm gelmiş. O zamana kadar uluhiyet iddiasındaydı, orada Müslümanlık taslıyor, kıymeti yok. Onun için sıhhatliyken, aklınız başınızdayken, elinizde iken iktidar, yap istediğinizi yapmaya gücünüz yeterken hayırlı yapmaya çalışın. Son zamana bırakmayın. Belki ölüm anında vermeye bile imkanınız olmaz. Söyleseniz dinlemezler. Onun için hayırlı aklınız başınızdayken yapın, dereceleri Allah'ın rızasını elde edin, kazanın. Cimrilikten hiçbir şey hasıl olmuyor. Yani hiçbir veli cimri değildir. Hiçbir Allah'ın sevdiği kulu cimri değildir. Ver, geçen haftada geçti hadis-i şeriflerde, 10 mislini garanti ediyor Allah-u Teala. 10 mislini garanti ediyor. Sen bir tane verirsen 10 mislini veriyor. Karşılığını fazlasıyla veriyor. Dirhemu riben eşeddu indallahi min siddetin ve selasine zeryeten ve men nebete lahmuhu min şuhdin fennaru evlâbi. İbn Abbas'tan bir başka rivayetle de deminki mana zikredilmiş. Bir dirhemlik faiz, riba Allah indinde 36 zinadan daha şiddetlidir, daha fenadır. Kim böyle haramdan bir şey derse, ve nebete lahmuhu min şuhdin. Haramdan et hasıl olmuş. İnsan yiyor, hani et oluyor, yağ oluyor, ne oluyorsa vücuduna geçiyor lokmanın şeyi, faydasıyla. Haramdan biten bir et, insan vücudundaki haramdan biten bir ete cehennem daha layıktır. Demek ki insan neden cehennemde yanıyor? Bak nerelerden iş? Haram helal lokmadan başlıyor. Demek ki sen haramı yedin, etin onunla kuruldu, kemiğin onunla oldu, derin onunla teşekkür etti, sen uğraşmayın. Onun için bu kemal yoluna giden büyüklerimiz düşünmüşler, incelemişler, kitapları Allah cümlesinden razı olsun, bizleri yollarından ayırmasın, diyorlar ki bu yolun ilk işi helal lokmadır. İlk iş. Çünkü helal lokmayı yedin mi, bereket alsın. Birisi komşu sürünün çanlarını çalmış çocuğu. Komşu geliyor diyor ki senin çocuk bizim çanları çalmış diye geliyor söylemeye. Ama diyor başka bir komşunun çocuğu kandırmış. Seninkinin iyi bir çocuk olduğunu duyuyor. Bir tane öteki kandırmış. Hayır diyor. Ben biliyorum kusur bende diyor. Bir keresinde diyor bunun annesi diyor buna hamileyken orada Bulgar malları, yağmalanmış mallar, Edirne tarafında demek ki Tekirdağ tarafında yağmalanmış mallar pişiriyor, yiyorlardı diyor, kendini bilmezler. O zaman canı çeker, bu kısa kokularını filan duyuyor. Canı çeker, onun için bundan yedir, bu zarara uğramasın dediler diyor. O zaman istemeye istemeye yedirmiştim. Çocuk da budur diyor. Yani helal lokma insanı cennete götürür. Haram lokma da bir defa bile yenilse, insanın başına bak nereden, olmadık bir yerden bir zarar açıyor yine. Onun için buradan bize çıkan ders nedir? Bir kere lokmamızı helal ettireceğiz. Helal lokma. Çalıştığımız yerden helal para kazanacağız. Helal yerden para kazanacağız. Az da olsa helaline bakacağız. Şüpheliden, haramdan kaçınacağız. Çoluk çocuğumuza helal lokma yedireceğiz. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'a kölesi bir yemek getirmiş bir tabak içinde. Ondan sonra almış yemiş. Çok açmış karnı. Ağrıyormuş. Acıyormuş yani. Bizim gibi şimdi böyle yediğin önünde yemediğin buzdolabında öyle değil ki o zaman. Yani Ebu Bekir Sıddık fakir bir insan değil ama icabında ne kadar hayır ve hasenat yapmış, bütün malını Resulullah'ın uğrunda sarf etmiş bir zat-ı muhterem. Ama aç, çok açlık çekmiş. Kölesi de o sırada şey getirince o lokmadan bir tane almış, sonra sormuş. Bu lokmayı sen nereden getirdin bu tabağa diye. İki rivayet var. Ya bir kafirin, o zamanki müşrikin düğünü varmış, o düğünden hediye geldi diye söylemişler. Veyahut da demiş ki ben muska yazdım gerisine de oradan para şey yaptım, kazandım, oradan aldım filan. Neyse ikisi de güzel değil diye yutmuş olduğu halde parmağını sokmuş boğazına, kendisini kusturmuş, o lokmayı çıkarttırmış midesinden. Ondan sonra da diyor ki, herhalde bu hadis-i şerifi duymuş ki Ebu Bekir Sıddık Efendimiz, ondan sonra diyor ki haramdan hasıl olan ete cehennem yapışır diyor. Onun için durdurmamış midesinden. Allah bize helal lokma yemeği nasip etsin. Haramdan korusun, kurtarsın. İlk işimiz işimizi düşünmek. Ben hangi işte çalışıyorum? Bu işim haram mıdır, helal midir? Benim buradan aldığım paraya haram karışıyor mu, karışmıyor mu? İlk önce oradan başlayın işe. Ondan sonra inşallah helal lokmayı da helal işler, hayırlı işler yapılır.